czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spada liczba zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia poinformował o niespełna 6 tysiącach zachorowań. Plan, który ma zapewnić utrzymanie miejsc pracy oraz umożliwić polskim firmom dalszy rozwój, zapowiada minister pracy, rozwoju i technologii. Belgijski premier powiedział, że pod koniec grudnia lub na początku stycznia ruszy akcja szczepień przeciwko koronawirusowi. Maleje liczba przypadków zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5733 nowych zakażeniach. Zmarło 121 osób. Najwięcej nowych zachorowań było w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Łącznie od początku pandemii zakaziło się w Polsce ponad 990 tysięcy ludzi. Minister Pracy, Rozwoju i Technologii Jarosław Gowin zapowiedział plan, który ma zapewnić utrzymanie miejsc pracy oraz umożliwić polskim firmom dalszy rozwój. Zgodnie z założeniami, wsparcie rządowe ma przyczynić się do zapewnienia bytu polskim rodzinom, a także zapewnić środki dla przedsiębiorstw na przetrwanie kryzysu związanego z pandemią. Minister zapewnił, że na tarczę branżową oraz kontynuację tarczy finansowej przeznaczonych zostanie około 40 miliardów złotych. Uruchamiamy dla tych kilkudziesięciu branż instrumenty znane już wiosną. Zwolnienie z ZUS, postojowe dla małych firm, dotacje do 5000 dla firm mikro i małych. Ale uruchamiamy też cały szereg nowych instrumentów. Przez Sejm, Senat przeszedł już projekt pozwalający na dopłatę do 2000 zł do każdego etatu i każdej umowy zlecenia. Te środki wypłacane będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto umorzone zostaną całkowicie zobowiązania firm, które na wiosnę otrzymały subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Branże najbardziej dotknięte skutkami obostrzeń sanitarnych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów stałych. Ze względu na pandemię tegoroczna tradycyjna kolęda będzie miała inną formę, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. W niektórych diecezjach wizyta duszpasterska, czyli tak zwana kolęda, została odwołana, w innych przeniesiona na późniejszy czas, a w jeszcze innych, zamiast tradycyjnych odwiedzin księdza w domach, odbędą się msze święte dla parafian w kościele. O formie tegorocznej kolędy decyduje niezależnie każdy biskup diecezjalny. Zachęcam do śledzenia komunikatów biskupów i ogłoszeń parafialnych w kościołach i na stronach internetowych parafii, aby być na bieżąco odnośnie do wizyty duszpasterskiej w danej diecezji. Rzecznik Episkopatu dodał, że dotyczy to również dyspens udzielanych przez księży biskupów od mszy w uroczystość Bożego Narodzenia. Belgia zamówiła ponad 20 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, poinformowały tamtejsze media. Premier tego kraju mówił, że pierwszych dostaw spodziewa się pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Beata Płomecka. W Unii negocjacje na dostawy szczepionek prowadzi w imieniu państw członkowskich Komisja Europejska, która zatwierdziła już umowy z 6 firmami farmaceutycznymi i zakontraktowała prawie 2 miliardy dawek szczepionek. Zanim zostaną one dopuszczone na unijny rynek, muszą uzyskać pozytywną akceptację Europejskiej Agencji Leków. Rząd federalny Belgii poinformował, że jest zainteresowany szczepionkami 4 firm farmaceutycznych. Jeśli każda osoba będzie musiała przyjąć 2 dawki, to w 11-milionowej Belgii zamówiona liczba szczepionek wystarczy dla około 10 milionów obywateli. Szczepienia będą dobrowolne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczęły się pierwsze aukcje w ramach akcji Choinki Jedynki. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia licytowane są przedmioty przekazane przez znanych przyjaciół Jedynki, a wśród nich obrazek podarowany przez pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę czy koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej. Słuchacze od razu włączyli się do akcji, mówił na antenie Daniel Wydrych. Przed chwilą były 3000, teraz 4500. Od razu mogę powiedzieć, że do gry włączył się nasz choinkowy weteran, pan Jarosław z Wierzbicy, który pozdrawia nas. I pan Jarosław oferuje za pracę pierwszej damy już 2000, z kolei za szopkę, przepiękną szopkę z masy solnej pani Anny Dymnej 1000 zł, to od pana Jarka z Wierzbicy. I zdaje się, że pan Kuba, tak, pan Kuba z Chojnic, też nasz stały licytator, oferuje złotych 1500 za koszulkę reprezentacji Polski.

Tutaj już 11 minut po godzinie 11 i nawet 11 sekund. Tak to udało się utrafić dziś. Magdalena Derczan, Regulska, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Może jedna kawka jeszcze przed południem nie zabraknie i nie zaszkodzi. Nowy tydzień przed nami, mnóstwo wydarzeń kulturalnych, a dziś we Francji zostanie ogłoszone nazwisko zwycięzcy tegorocznej Nagrody Goncourtów, najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego w tym kraju, przyznawanego za najlepszą powieść. Jury Akademii Braci Goncourt wybierze najlepszego autora spośród czterech finalistów. Francuskie media wskazują na brak wyraźnego faworyta. O szczegółach z Paryża, Stefan Folzer. Spośród 2000 nagród literackich istniejących we Francji, wyróżnienie Akademii Goncourtów jest najbardziej pożądane przez pisarzy. Laureat otrzymuje wprawdzie tylko 10 euro gratyfikacji, jednak tytuł ten gwarantuje mu międzynarodową sławę i pewny sukces jego powieści w księgarniach. Średnio 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w ciągu 4 lat. Michel Houellebecq, Eric Orsena, Patrick Modiano, Simone de Beauvoir, André Malraux czy Marcel Proust to tylko niektórzy poprzedni laureaci nagrody przyznawanej nieustannie od 1903 roku. Każde z tych nazwisk zapisało się na kartach historii francuskiej literatury. Prestiżu dodaje fakt, że laureatem Goncourtów jest się tylko raz w życiu. Kto otrzymał już kiedyś nagrodę, nie może drugi raz zostać wyróżniony przez jury. Kto dołączy do prestiżowego grona w tym roku, o tym zadecyduje jury Akademii złożone z 10 francuskich pisarzy. Od kilku tygodni publikują oni listy utworów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu. W wielkim finale jurorzy wybiorą zwycięzcę w jawnym głosowaniu. W przypadku braku większości głosów przeprowadzonych może zostać aż 14 tur. W ostatniej decydujący okaże się głos przewodniczącego Akademii, który liczony jest podwójnie. W tym roku deliberacje zapowiadają się ciekawie. Wśród 4 nominowanych finalistów znajdują się sami tak zwani outsiderzy. Najbardziej nieoczekiwanym z nich jest Camille de Toledo, autor filozoficznego opowiadania o więzi między pokoleniami, zawierającego wątki autobiograficzne. Finalistką jest także kameruńska pisarka Djaili Amadou Amal, która po raz pierwszy w tym roku opublikowała powieść we Francji. Jej Les Impatientes opisuje dramatyczne losy 3 kobiet żyjących w muzułmańskim społeczeństwie. Powieść ta przedstawiana jest jako manifest feministyczny przeciwko poligamicznym związkom. W finale znalazł się także młody pisarz Maël Renoir, były doradca w gabinecie premiera Françoisa Fillona w 2009 roku. Może to doświadczenie polityczne zainspirowało jego powieść nominowaną w tym roku przez Akademię. Śledzimy w niej losy historyka zatrudnionego na dworze króla Maroka Hassana II. Większość francuskich mediów twierdzi jednak, że faworytem jest Hervé Le Tellier, doświadczony pisarz i matematyk z wykształcenia. Francuskim dziennikarzom spodobał się jego eksperymentalny thriller o tajemniczym locie na trasie Paryż-Nowy Jork, zatytułowany Anomalia. Określenie pasujące do czasów, w których nic nie odbywa się normalnie, a raczej wirtualnie, nawet w Akademii Goncourtów. Zwykle jury spotyka się i deliberuje w paryskiej restauracji Drouin, przepełnionej w tym dniu dziennikarzami i miłośnikami literatury. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa po raz pierwszy wybór laureata odbędzie się podczas wideokonferencji. Nazwisko Goncourta 2020 ogłoszonego wirtualnie poznamy już za kilka godzin. Z Paryża dla Polskiego Radia Stefan Folzer. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Zula w Trójce. 22 minuty po godzinie 11, a za mniej więcej 20 minut rozpoczniemy drugą serię fragmentów z dzienników Marii Dąbrowskiej. A dziś cofniemy się jeszcze do tragicznego 1944 roku. Od połowy tygodnia z kolei będziemy słuchać o przeżyciach pisarki w czasie Powstania Warszawskiego. Nasz nowy radiowy serial został więc poszerzony o rodzaj prequela. Lektura w wersji dźwiękowej w Trójce jeszcze przed południem. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Przez Polską czy czwertepy haszcze błota. Patrz, w tym tam nie ma nic, żałoba i sromota. Patrz, przytkam raz po raz cegłą niebieską kusi. Tam chce być każdy z nas. Kto nie chce chcieć, ten musi. Czerwonym autobusie, czerwonym autobusie, czerwonym autobusie. Jak czas. Tu stoi młody Żyd, nos splata Żyd czy nie Żyd. Jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj już szepce do człowieka. Wie o tym cały kraj, że Żyd i to bez. Czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła. Realiści mózg, dziełem ty dupa siuta, dziełem ty dupa siuta, dziełem ty dupa siuta. Luz i mózg. Za robotnikiem ksiądza, księdzem kosy nie żyj. Ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy. Proletariacki heszcz, kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest. I rękę w łokciu zgina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęciach wziął prawiczkę, złośliwy czyha czart w nadziei na duszyczkę. Upior w małych rząd, wiesz, on był poręczy, przyrywam sączy trąd. Żadruje i uderzy, to chce Polska pęczy, to chce Polska pęczy, to chce Polska pęczy. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tam chodzi odgłos paszczo. Iwa! Sygnał od Państwa, zaczepną obronne, mailem i SMS-em. Przypomnę, trójka do trzeciej @polskieradio.pl, 71335, także SMS-owo polecamy się i witamy w naszej załodze. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu jest Romek i Atomek. Dzieci z bólem B. Na tropach jedni, tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Bibi. Miewam nieczyste intencje,

kolejne muzyczne odkrycie z północy Europy. Ville Mali, Anssi Nordberg i Janne Heikkonen, czyli fińskie Lapko, wprost z Harjavalta. No a teraz już za 14 minut południe wracamy do naszej lektury. Zgodnie z zapowiedzią cofamy się do roku 1944. Maria Dąbrowska. Dzienniki. Rok 1944. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Kwiecień. Trzynasty. Czwartek. W nocy alarm o 3:12. Trwał 2 godziny i kwadrans. Źle spałam i jestem jak pobita. Wiadomości o walkach o Lwów. O nieszczęsne, cudowne miasto. A to tylko przedsmak tego, co i nas czeka. Dziś przyszły 3 kartki z 5 kwietnia i list z 8 kwietnia od Anny. To mnie uspokoiło i poprawiło humor. Z 7 wysłanych jej paczek 3 już pokwitowała. Stanisław i Marychna poszli dziś pierwszy raz na działkę. 27. Czwartek. Marychna tak chora, że ja raniutko o 8 jadę do Społem po deputat. Po drodze na poczcie wysyłam do Anny depeszę, żeby wracała. I ekspresem, kiedy wróciłam, przyszły listy od Anny. Wreszcie radosne, uszczęśliwione. Z realnymi projektami urządzenia nam wakacji w Sukowie, gdzie już nawet izbę zadatkowała. Co ja zrobię? Czuję zupełną niemożność tego wyjazdu. Dom rozprzężony, Stach sam i bezsilny. Sytuacja wojenna potwornie niepewna. Jakże jej popsuć zabawę? Jakże jechać? Wszystko we mnie aż skręca się przed myślą o tym wyjeździe. Nie dam rady. Nie mogę podołać, nie mam sił. I choć chcę jak najlepiej, sprawiam jej ciągle zawód. Co robić? Co robić? Maj. 6. Sobota. Był list od Anny, która przeraziła się moim zdenerwowaniem i zapowiada prędki przyjazd. Chciałabym jej odpisać: nie psuj sobie wakacji, zostań jeszcze, poczułaś się szczęśliwa, utrwal ten stan. Ale nie wiem nawet, dokąd do niej napisać. Cieszę się na jej przyjazd, ale i boję się, że zaczną się te same rozpacze i trudności rozpasanego życia nad stan pod wszystkimi względami. Jak gdyby nie potworność sytuacji ogólnej, byłabym teraz doskonale szczęśliwa, bo po wyjeździe Marychny żyję na koniec tak, jak lubię. Ale Anny mi brak. Może jednak wszystko się dobrze ułoży. Może będzie bardzo dobrze. Chwilami mam pewność, że tak. Rano łaziłam w sprawach gospodarsko-domowych. Stanisław na działce. Po powrocie mówi, że słyszał na polu strzelaninę i wybuchy, jakby gdzieś w naszej stronie. Po tym dowiedzieliśmy się, że to było gdzieś w Alejach Ujazdowskich i koło Koszykowej. Po południu wyszłam sama na działkę, żeby posiać resztę bobu, kwiaty i kukurydzę. Już skończyłam siewy i zabierałam się do podlewania, kiedy nagle rozniosła się kanonada wszelkich rodzajów broni i wybuchy, jakby na polnej. I nagle zdziwienie. Melancholijny, żałobny gwizd kulki tuż koło ucha. Za chwilę drugi, trzeci. Wszyscy ludzie na polu pokładli się na ziemię. Ja leżałam w altance naszej między kamiennymi ławeczkami, które mnie osłaniały jakieś 20 minut. Kiedy trochę ustało, podniosłam się, trochę pod strachem, bo strzały raz po raz wybuchały. Podlałam jeszcze kwiaty przy altance i rzutkiewki. Wracałam piechotą. Cała dzielnica przy Filtrowej pełna wojska. Szło się między nastawionymi do strzału karabinami. Na Rogu Suchej i 6 sierpnia rewidowano mi torbę, w której miałam koneweczkę, narzędzia i resztki nasion. Kiedy byłam koło sapera, gdzieś z boku znów rozległy się salwy i wybuchy, jakby granatów ręcznych. Jakieś dwie panie skoczyły w dorożkę. Prosiłam, żeby i mnie zabrały, żeby się prędzej znaleźć na Polnej. Ale niedaleko Polnej posterunek zawrócił nas, krzycząc i mierząc do nas z karabinu. Dorożkarz, jakiś szlachetny, nie skorzystał i nic ode mnie w tej okoliczności nie chciał wziąć. Zawróciłam i weszłam na teren Politechniki, bo poza tym nie było się gdzie schronić. Tamtędy spokojnie już wydostałam się na Koszykową i przy Emilii Plater, mimo drugiego posterunku, który nie zatrzymywał, wróciłam o 8:30 do domu. W bramach na Polnej stały wszędzie tłumy wyglądające swoich, których strzelanina zaskoczyła poza domem. Stachno też był. Umierał oczywiście ze strachu o mnie. No, tym razem jeszcze wyszło się cało z przygody. W czasie strzelaniny nie bałam się zupełnie. Niecierpliwiło mnie tylko, że nie mogę podlać działki. Po tym w drodze byłam raczej zła, że nie mogę się dostać do domu. Przez cały czas drżałam tylko o Stanisława, żeby mu nie zaszkodził strach o mnie. Bałam się bardzo mało. Myślałam o Annie i o nią strasznie się bałam, że przeze mnie wróci wcześniej do Warszawy, gdzie jest tak strasznie i żeby jej się co nie stało. Warszawa żyje pod grozą nalotów, których spodziewamy się lada noc. Bombardowane są ciągle przez bolszewików różne miasta Lubelszczyzny. Chełm, Dęblin, Lublin, prócz Lwowa, Brześcia, Baranowicz. To bardzo uprzykrza życie. Każdy zbliżający się wieczór zbliża się jak koszmar. Wczoraj była strzelanina na Nowogrodzkiej. Także Jadzia nie mogła się dostać do domu. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej. Rok 1944. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. Ciąg dalszy fragmentów dzienników Marii Dąbrowskiej z 1944 roku. Jutro także przed południem. Tymczasem za 6 minut o 12:00 serwis Trójce. Jak o tym sięgnąć, zmienił się świat.